deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Açık Radyo 94.9 frekansında Deniz Aşırı Ortam'dan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar karşınızdayız. Bu hafta nihayet çok sevgili dostumuz Hakan Gürüney ile birlikteyiz. Kendisi Bozcaada Müzesi kurucusu. Hoş geldin Hakan. Teşekkür ederim. Nihayet dedim, biz seninle herhalde bu programın oluşma fikrinden beri bu programı gerçekleştirecektik. Nihayet bu programı gerçekleştirebiliyoruz. Geç oldu ama güzel olacak gibi duruyor. Sana Bozcaada'ya ait bütün geçmişimi ve maceralarımı burada anlatacağım. Evet, senin hikayenle başlayalım. Hem kişisel hikayeni alalım hem de Bozcaada ile örtüşen bölümünü alalım. Neler oldu bugüne kadar? Hakan Gürüney kimdir aynı zamanda? Dinleyicilerimiz de daha yakından tanıma fırsatı bulsunlar. Ben bir koleksiyonerim. Yani koleksiyonerlik, bir şeyi toplama, biriktirme diye bakarsak, çocukluktan beri ben bir şeyler topladım. Sürekli. Elimde o dönemlerde, yani 6 yaşımda, 7 yaşımda, 10 yaşımda, 15 yaşımda topladığım ve yaptığım bütün biriktirdiğim koleksiyonlarım hepsi sıralı, düzgün, kartelalar halinde paketli olarak dururlar. Yani benim içimde bir şeyleri toplama dürtüsü çocukluktan beri var. Bunun Bozcaada'ya yansıması ise ben bir deniz kabuğu koleksiyonu yaptım. Yani bilimsel anlamda yaptığım ilk koleksiyon deniz kabukları üzerineydi. 1980'li yıllarda başladı bu koleksiyon. Bulgar hududundan Suriye hududuna kadar, Marmara Denizi dahil Ege, Akdeniz tamamında nokta dalışları yaptım. İşim uygundu. Ayda 15 gün çalışır, 15 gün dalışa gider. Belli bir mekanda sürekli dalış yapardım. Deniz kabuğu toplamak. Ne iş yapıyordun o arada? Bilgisayar firmam var. Ticari paket programın hizmet sektöründe çalışıyorum. Tek başıma çalıştığım dönemler, henüz evli olmadım, bekar olduğum dönemler 15 gün çalışır, müşterilerle işimi ayarlar. 15 günde herhangi bir yere gider dalışta bulunurdum. Yani bu dediğim gibi İskenderun'a gidip bir 15 gün, taş ucuna gidip bir 15 gün efendim. Ege sahillerinde nerede olursa olsun böyle gider kalırdım. Deniz kabukları için gidiyordun tabii. Sadece salt deniz kabuğu toplamak için. Yani bu çok, şu an düşünüyorum ve bir anlam veremiyorum. Sanki böyle bir ilahi kudret kalkmış bana, sen bu işi yap demiş. Yani kimse beni buna zorunlu kılmıyor. Yani bir tatil havasında falan gitmiyorum. Denize balık adam elbiseleriyle giriyorum ama elimde 2-3 tane farklı göz büyüklüğü olan elekler, kürekler, farklı solüsyon kavanozlar falan. Denize böyle Robinson Crusoe gibi giriyorum ben. Akşama kadar dalışımı yapıyorum. Akşamleyin denizden çıkıp işte pansiyonda nerede kalıyorsam oraya gelip toplamış olduğum bu deniz kabuklarını, içlerini temizlemeye başlıyorum. Bu bir başka bir dert. Gece, hatta bir elekten geçirme durumu. Onlar denizin içinde zaten 10 metreye kadar dalıyorsunuz. Artık bir iki kürek denizin dip kumuna göre bir iki kürek kumu koyup yukarı çıkana kadar onların elenmesi filan. Ve kalanları bir torbaya koymak, denizin içine dalgalı deniz olabilir şu bu. Neticede bu bir zahmetli bir iş. Yani her tür kabuk farklı mekanlarda yaşıyor. İşte yosunların üzerindeki kabuğu başka bir yöntemle eleyerek topluyorsunuz efendim. Kumun içinde yaşayanı farklı, kaya altında yaşayanı farklı. Ama bunu yapmak zorunda gibi bir hisle ben bu işe devam ettim. Tabii denizden çıktıktan sonraki aşama bunların efendim temizlenmesi, ayrıyetten poşetlenmesi veya oradan o anda yapamadığım işleri İstanbul'a kilolarca kumunu getirip evin içinde gazetelere serip işte kurutup gene orada eleyip bunların içinden işime yarayacakları mikroskop altında geceler boyu bunların tasnifiyle uğraşıyordum. Evet, tasnif de herhalde bunun okulunu okumayan birisi için çok zor olsa gerek. O dili nasıl çözdün? Çünkü oldukça taksonomiye uygun bir koleksiyonun evet, olduğunu biliyorum ben. Ve ODTÜ'de fizik okuduğunu biliyorum. Doğru. Pek yani, alakası olmayan. Yaptığım işlerle hiç alakası olmayan bir eğitim aldım ben. Deniz kabuğu koleksiyonculuğuna başladıktan sonra bu konuyla İstanbul'da kim ilgilenmiş hikayesinden yola çıkarak o zaman bugün rahmetli olan İsmet Tümtürk isimli Cenap Şahabettin'in oğlu olan bir beyle tanıştım. Ben tanıştığımda 75 yaşlarında bir beydi. Ama kendisi deniz kabuğu konusunda dünyada Türkiye üzerine uzman tek kişi idi. İnanılmaz bir kabuk koleksiyonu vardı. Ben her seyahat dönüşü elimdeki bulduklarımla buna gider, bunun kabuk koleksiyonuyla kendiminkinden eşlemeler yaparak isimlendirme yapardım. Henüz internetin falan olmadığı dönemde de bu işi bilimsel anlama oturtabilmek için ciddi bir kütüphane kurdum kendime. Deniz kabukları üzerine bilimsel yayınlardan 150 cilde yakın kitap satın aldım. Akdeniz üzerine kitaplar bunlar. Bir dönem sonra bunların içinden İtalyanların sistematik kitabını kendime referans kitap olarak aldım. Yani ben onların yapmış olduğu kabuk sınıflandırmasına yönelik kitaplarını kendime baz aldım ve kendi koleksiyonumu da bu taksonomik sınıflandırmaya göre tamamladım. Dolayısıyla hangi kabuğu bulmam gerektiğini, nerelerde bulmam gerektiğinde literatürlerden tarayınca işte bu dediğim nokta dalışı yapmaya gidiyor. Belirli bir süre bir yerde kalıyor, kabukları toplayıp geliyor ve bunları paketliyordum. Bu deniz kabuğu maceralarımın ilk durağı İmroz seyahatiydi. 1987-88 yılları gibi olabilir, tam emin değilim. O tarihte Çanakkale'den araba vapurla Gökçe Adası'na gittik. 3 gün kaldım Gökçe Adası'nda fakat o tarihteki Gökçe Adayı ben sevmedim. Yani hem Gökçe Adayı hem Gökçe Adadaki yerleşik insanlarla, özellikle Türklerden bahsediyorum, pek sevimli gelmediler bana. Bir gece yarısı da dönüş kararı aldık. İşte geceden arabalı vapur kuyruğuna bindik. Fırtınalı bir havada gemi biraz arıza çıkardı. Tam zamanında kıyıya varamadık falan. Benim için pek hoş olmayan bir Gökçe Ada seyahatiydi. O seyahatin dönüşünde de Bozcaada'nın Odunluk İskelesi önüne geldik. Baktım çıkartma gemisi var. Şimdi biz arabalı vapurla ters bir macera yaşamış biri olarak çıkartma gemisiyle gitsem bu adadan da hayatta dönemem. Burası da gitmediğim bir yer olsun dedim. Ve ben Bozcaada'ya gelmedim. Onun aşağı sahillere doğru Ege Akdeniz seyahatlerime devam ettim. Bu uzun yıllar devam etti bu düzen. Kabuk peşinde ben sadece dolaşmaya devam ediyorum. Evet, dalıyorum. Ben bulduğum her bir kabuk için bir A4 sayfası düzenledim. Türkiye haritası var bu A4 sayfasının üzerinde ve ben hangi kabuğu Türkiye'nin nerelerinde, hangi sıklıkta, hangi ortamda bulduğumu da bu efendim A4'e işliyorum. Arka tarafında da kabuğun ona yakın türlerden ayrıcı özelliklerini yazıyorum. Yani düzgün bir çalışma birikim oluyordu elimde. Gene böyle bir çalışma esnasında İsmet Bey'le kabuklarına bakarken bir tane kabuk gördüm. Böyle leblebi büyüklüğünde mor bir kabuk. Hocam bu ne dedim. Aman Hakan dedi, o kabuğa fazla bakma. Dünyada o kabuktan 5 örnek var. O da benim bulduğum 5. örnek. Ben bunu yaklaşık 20 sene kadar önce Assos'a yakın sokak ağzı denilen yerde buldum. Ve o tarihten beri de İtalyanlara bu kabuğu kendi adıma isimlendirmeleri için yazışıp duruyorum. Onu geçsen diğer kabukları çalışalım falan dedi. Şimdi Assos sokak ağzını dünyanın en nadir, yani bilinebilecek en nadir kabuğun 5. örneği bulunmuşsa ben de şansımı denemek için bu konuşmanın ertesinde Assos sokak ağzına gittim. 3 gün süreyle salt bu kabuğu aramak için. Kıyı suyu, derin suyu, şurada burada taş altıyorsun her tarafta. Ben arıyorum tarıyorum, artık 3 günlük sürem bitti. Çıkışa doğru gelirken gene bir yosun dibi eleme yaparken eleğin içinde ben bu kabuktan gördüm. 6.sını bulmuşum. Kıyıdan aşağı yukarı 250-300 metre açıktayım ve çılgın gibi seviniyorum denizin içinde. Neticede ben bu kabukla hocaya geldim. İşte ya dedi, bunu da mı buldun filan. Bunun üzerine Cumhuriyet'in bilim ve teknik ekine de bir makale yazdım. Kabukla ilgili. Deniz kabukları koleksiyonculuğu, Türkiye'deki deniz kabuklarının durumu ve bu kabuğun işte 6. türünü bulduğuma yönelik olarak. Bu tarihlerde de İstanbul'daki arkadaş çevremde, yani deniz kabuğunla ilgilenen 3-4 tane arkadaşımla Atatürk Kitaplığı'nda bir deniz kabukları sergisi yaptık. Sebebi de Türkiye'de o sırada İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Muzaffer Demir, deniz kabukları üzerine bilimsel anlamda çalışan tek hoca, emekli olmuş durumda ve o tarihte de bir 40-50 seneden beri denizlerde yaptığı araştırmalardan Türkiye denizlerinde bulunan deniz kabuklarının listesini yayınlayacak. Ama hoca da artık üniversiteden ayrılıp evine geçiyor. Bilimsel anlamda çalışan kimse yok. Yurt dışındaki arkadaşlarımla diyorlar ki sen de işte bu bilimsel yanını kopartmamak için bir dernek kur ve emeklerini o dernek üzerinden devam ettir. Bu anlamda ben de bu arkadaşlarımla ortak fikir olarak bir dernek kurmak istedik. İstanbul Malakoloji Derneği diye ve bu derneğe de üye almamız gerekiyor. En aklımıza uygun gelen proje ise bir deniz kabukları sergisi yapıp bu sergiye ilgili gelen kişiler olursa onlardan yazışacağız. İşte kabukla ilgilenen gidip koleksiyonlarına bakacağız. Derneğe üye kaydedeceğiz ki 45 kişilik falan bir insan gerekiyor o zaman için. Sergiyi kuran arkadaşlarımdan Murat Recevik isimli bir arkadaşında Taksim'de evi var. Gece saat 11 gibi ben bu arkadaşın evine kabuk koleksiyonuna bakmaya gittim. Mükemmel bir koleksiyonu var ama dünya denizlerinden kabuklar, yani Türkiye çok az. Pek de beni ilgilendirmedi, o yüzden evinden çıkacağım. Kapıdan tam çıkarken kapının kenarında çöp kovası var ve gözüm takılıverdi. Çöp kovasının üzerinde benim bu 6.sını bulduğum kabuktan 2 tane birden var. Böyle üstünde duruyor. Allak bullak oldum. Çöpün üzerinde benim bu kadar önemsediğim kabuk atılmış. Ben aldım baktım, ya dedim Murat niye attın sen bunları? Dedi ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir literatürde de bulamadım. Attım, ben de sen geleceksin diye bir temizlik yaptım. O sırada da bunları attım falan dedi. Ya dedim gel bak otur sen şuraya falan. Ben yaklaşık bir saat benim bu maceralarımı ve bu kabuğun hikayesini anlattıktan sonra bana dediği cümle şöyle oldu. Ya bu kadar debelenme, git Bozcaada'ya, var ben orada buldum. Murat da tabii bu arada burada. Murat Bozcaada'lı. Bozcaada'lı evet. Evet. Sulubahçe'de Bilge Gürman'ın yeğeni, onun evinde oturan bir arkadaş ve Bozcaada'da toplamış bu kabuğu. Ve deniz biyolojisi konusunda uzman zannediyorum. Evet, şu an Amerika'da. Harvard'da galiba. Evet. Şimdi bu arkadaştan ben böyle bir büyük bir şok bu benim için tabii. Bozcaada'da bu kabuk var, gitmediğim tek yer ve adam orada bulmuş. Derneğe elemanlarını tamamlamak içinse biz işte bütün aile efradı ve arkadaşlar toplam 15 kişiyiz. 30 kişi daha lazım. Bunun için de Boğaziçi Üniversitesi'nde sualtı topluluğunun bütün üyelerini katarsak 45 kişi olacak. Bunun tanışma toplantısını yapmak için de bu olayın ertesi sabahı Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. Sualtı topluluğunun işte salonunu buldum, girdim. Başkanları ki hiçbirinden o güne kadar tanışmıyorum. Ben odaya girince Baki Yokeş isimli bir vatandaştı. Kalktı ayağa. Bir elinde benim Cumhuriyet'in bilim ve teknik ekinde çıkan yazımı sallıyor. Bir elinde de bir torba, belki 1000 tane benim o en nadir dediğim kabuktan. Bak dedi Hakan, senin 6.sını bulduğun kabuktan bizde 1000 tane falan var. Yani çok acayip pis bir durumdu benim için. Ya dedim bu ne iştir? Ben dedi arkadaşlara dalış eğitimi vermek için Bozca Adası'na götürüyorum. Yarım gün dalıyorlar, yarım günde gidin bana kabuk toplayın diyorum. Bunu getiriyorlar dedi. Aslında burada olay tabii çözüldü benim için. Bu biraz önce bahsettiğim Profesör Muzaffer Demir'le de bu konuyu sıkça konuşurken, ya Hakan diyordu bu kabuğu bulamamak için bu kadar çabalı ama ya çok derindedir ya da üremiyordur, şudur budur ama yani senin gitmediğin bir yerdedir gibi lafları bana ediyordu. Fakat Bozca'da hep ihmal ettiğim bir yerdi. Baki'den de bunu duyduktan sonra kısa bir sürede içinde 5-6 arkadaş birden, Murat Recevik dahil olmak üzere Bozcaada'ya geldik. Adanın dört bir tarafında bu kabuğun ölülerini topladık. Bol miktarda topladık ve doyduk. İstanbul'a dönünce Cumhuriyet'in bilim ve teknik ekine bir öz eleştiri yazısı vermek zorunda kaldım. Yeterli bilimsel araştırmayı yapmadan böyle bir işte 6.sını buldum falan diye yazı yazdığıma ait. Bu yazımdan sonra ise hikaye şöyle devam etti ki bu kabuğun o tarihlerdeki ismi Trivia Spongicula idi. İkinci yazımdan sonra bir İtalya'nın Bozcaada'ya gelip bu kabuğun canlı örneğini bulması, bulduktan sonra da bilimsel anlamda bu kabuğun yeni bir tür olduğunu, Trivia Levantina, Levanta yani doğuya özgü bir kabuk olarak bunu isimlendirip kendi adına isimlendirmesiyle bizim bu kabuğa yönelik hikaye bitti. Ama 92 yılında ilk kez geldim Bozcaada'sıyla ile benim hikayem başladı bu sefer. Evet. Bu arada Line'yi anlamak da mümkün değil mi? Line dünyadaki canlıların yaklaşık %70'ini isimlendiren adam. Ne büyük bir iş yapmış değil mi adam ya? Gerçekte o zamana kadar türler var ama düzgün bir taksonomik sırası yok. Line bunu gerçekleştirmiş. Yüzlerce yeni tür bulmuş. Bir sürü seyahatte. Taksonominin babası diyebiliriz. Tabii ki. Tabii ki. Benim bu anlamdaki listem ise biraz önce bahsettiğim gibi İtalyanların kullandığı taksonomik listeydi ve hala hazırda da onu kullanmaya devam ediyorum. Bu arada kabuk isimlendirmek oldukça zor bir süreç. İtalyan galiba biraz uyanık davranmış oluyor sizden. Evet, şimdi deniz kabuğu konusunda bilimsel anlamda iki şeyden bahsedebiliriz. Bir tanesi konkoloji, yani kabuğun kendisine bakarak tür tayini yapabilmek. Diğeri ise kabuğun içindeki hayvanı anatomik yapısını inceleyip o anlamda bir tayin yapmak. İkincisinin ismi malakolojist, malakoloji deniyor buna. Biz de İstanbul Malakoloji Derneği diye, yani bayağı bir bilimsel yanı ağır olan bir dernek kurmak için yola çıkmıştık. Gerçekte biz bu derneği kurduk. Bakilerin grubunda aldıktan sonra 2 sene falan da devam etti ama birçok dernekte olduğu gibi de biz yeterli katılım olmadı. Tek başıma kaldım ve kapandı gitti derneğimiz. Deniz kabuğu bitti ama bizim arkadaşlarımızla kabuk hikayesi, ben ara ara Bozcaada'ya özellikle bu kabuğu toplamak için çok sık geliyordum. Bozcaada'yla örtüşen bir ikinci konu ise şudur. Çocukluğumda benim okuduğum ilk kitap Robinson Crusoe idi. Yani babamın bana aldığı ve başucuma bıraktığı ilk kitap Robinson Crusoe idi. Bu müzede de gelen ziyaretçilerime anlattığım bir hikayedir. Bu Robinson Crusoe'dan sonra bende bir ada saplantısı oluştu. Ve birçok adalar üzerine kitap aldım. Yani Mercan Adası, Esrarengiz Ada, adal içinde adanın barındığı edebiyat kitaplarını daha ileriki yaşlarımda edindim. Efendim, Ütopyalar'da adayı sürekli okudum. Yani ada üzerine ciddi bir literatürüm ve ada kavramı artık beynimin içinde vardı. Birkaç tane İstanbul'a yakın adalarda gittiğim zaman bana onlar da bir şey ifade etmezken, Bozcaada'ya geldiğim zaman bu çocukluğumdaki hayallerimin de birçok şeyin Bozcaada'yla örtüştüğünü gördüm. Yani hem bir yanda beni çok etkileyen bir deniz kabuğu, bir yanda da bütün çocukluk hayallerim Bozcaada'da kesişiyorlar idi. Bu eşimle tanıştıktan sonra bir yazlık alma sevdasına düştük ve arabaya binip önce Bozcaada'ya gelip hem bu kabuğu toplayıp Bozcaada'yı gezdik. Daha sonra da Side'ye kadar devam ettik. Dönüşte de aynı güzergahtan uğramadığımız duraklara geldik. En son gene Bozcaada'ya bir kez daha gelelim dedik. İskele'de de yanılmıyorsam lüfer balığı satıyordu geyikli iskelesinde balıkçılar. 2 tane de lüfer balığı aldık. Arabamızda da piknik tüpümüz falan var. Ege Otel'de kalıyorduk o zaman. Balkonunda da bir güzel tavada lüferlerimizi yaptık dedik. Oh. Sonra eşimin isteği ve tavsiyesi üzerine Bozcaada'da ev almaya karar verdik. Gerçekten burada eşim bağımsız davrandı, onu samimiyetimle söylüyorum. Ve 96 yılında da burada kendimize bir yazlık ev olarak artık daha çok Bozcaada'ya gelip gitmeye başladık. Evet, İnci ve Hakan Gürüney çifti adaya bağlanmış oldu. Evet. O tarihlerde Bozcaada'da deniz kabuğuyla uğraşan Panayot isimli bir arkadaşın daha olduğunu. Panayot 96'da uğraşıyor muydu kabukla? Evet. İstanbul'dan işte grubumuza dahil olan Murat Recevik, Kemal Geyren gibi arkadaşlar da işte git adada böyle bir Rum vatandaş var, sıkı bir kabukçu, git tanış, hatta Mehmet Talay diye de biri var falan diye bana bahsediyorlardı. Bir vesile ben de Panayot'u buldum. Birkaç defa beraber kabuk için sağa sola gittik. Sonra Bozcaada'da aslında şöyle bir hikayem daha var. Eşimle böyle ev almadan önce birkaç kere daha nerede ev alalım türünden tarama yapmak için geldiğimiz zamanlar yemek yemek için balık lokantalarından birine gittik. Akşam 7-8 gibiydi saat. Balığımızı ısmarladık. Karagöz balığıydı yanılmıyorsam. 45 dakika falan bekledik. Daha sonradan baktık dükkan kapanıyor. Yani adamlar toparlanıyoruz falan dediler artık. Ya dedik biz balığı bekliyoruz. Yani salata geldi. Aa dediler unuttuk falan. Bize böyle bir kanlı manlı, daha henüz tam pişmemiş. Çünkü ocağı da soğutmuştu adamların. Balık geldi. Neyse. Şöyle böyle yedik. Masadan kalkacağız tabii. Hesabı istedik. Ben hayatımın en büyük ücretini ödedim orada balık için. Eşim Hakan dedi sen, ki ben de o zamana kadar zıpkından balık falan vurmazdım. Ya dedi Hakan sen tekrar zıpkınlı kuşan balık yiyeceksek bu böyle olmayacak falan dedi bana. Panayot'la da yarım gün kabuk, yarım gün böyle ufak tefek balıkların peşinde koşarak bir dostluğumuz başladı. Panayot da her iki konuda son derece iyi bir adamdır. Evet. Çocukluğundan beri Bozcaada'nın hangi taşından hangi balık çıkacağını çok iyi bilen biri ve bana da o öğretti. Yani bu zıpkından bu balık işi nasıl yapılır diye. Ve biz ara sıra da ailesiyle beraber, eşi Filo ve oğlu Dimitri ile beraber sık sık da biz Bozcaada'dayken yani evimize gelip akşam yemeğini bizim kapının önünde beraber yerdik kendileriyle. O sıralarda da işte bana Tenedos diyor, Rum diyor, bir şeyler diyor. Ciddi anlamda da ben neden bahsediyor bu filan bilmiyordum. 98 yılının Haziran ayına geldik. O tarihlerde ben de İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde Denizler Kitabevi var, sahibi Turgay Bey. Onun dükkanına gittim. Baktım duvarda bir harita var, altında Tenedos yazıyor. Eh dedim ben şunu alayım, Bozcaada'daki eve de koyayım da Panayot da böyle bir Tenedos menedos diyor bir ilişki sağlasın filan. Bir daha bir sıcak şey olur filan aramıza düşüncesiyle. Onu almaya kalkarken Turgay Bey dedi ki ya bak dedi dört tane de Tenedos kartpostalı var dedi. Bir çerçevede hiç anlamadığım görüntüler böyle eski zamana 100 senelik görüntüler. İyi dedim onları da ver bana. Ya dedi gel aşağı dükkanda başka haritalar var. O gün o dükkan, Galeri Alfa, Ottomanya, harita satan, sahaf birkaç tane yere giderek 25-30 parça Tenedos'um oldu birdenbire. Bu niyetle gitmemiştim. Hiç alakası yok, hiç. Şimdi işte hemen burada koleksiyonculuk patlayıverdi birdenbire ve ben belirli yerlere siparişler vererek birdenbire bir Bozcaada koleksiyoneri olmaya başladım. Çok süratli mal aldım 98 Haziran'ından sonra. Açıkçası iki tane dairem vardı. İkisini de sattım. Sürekli internet artık güncel duruma gelmişti. Gerek internetten gerekse İstanbul'daki satıcılardan, müzayedelerden ben sürekli Tenedos toplamaya başladım. İlk topladığım ürünler harita ve gravürler, posta tarihi ve kartpostallar, birkaç tane Tenedos zarfı falan. Genelde koleksiyonerlerin bildiği konular bunlardı. İstanbul Arkeoloji Müzelerine kayıtlı bir koleksiyoner oldum. Bozcaada'nın arkeolojik eser ve sikkelerini toplamaya başladım. Aslında koleksiyonerlik veya bir şeyi toplarken bunu bilimsel alana kaydıracağınız zaman harita ve gravür topluyorsam şu an kütüphanemde 60'tan fazla harita ve gravür üzerine kitabım var. İşte kartpostal topluyorsam kartpostal üzerine kitaplar. Posta tarihi ise o konuda. Kütüphanem koleksiyonların her grubuna göre haddinden fazla kitap ve yayın, broşür, üniversiteden çıkan yazıları toplayarak ciddi bir Bozcaada ile ilişkili seyahatnameler şunlarla bunlarla bir kütüphane de kendiliğinden oluşmaya başladı. Çok fazla okumaya başladım. Ve bunları koleksiyonumu ben nereden nereye kadar yapayım diye bu sefer bir sınır koymam gerekiyor. İlk başta haritaları toplarken dedim hadi küçük kaynağcıya kadar filan olsun, o tarihten günümüze bir Bozcaada koleksiyonu yapayım. Birden bir tahta baskı 1450 yılından Bozcaada gravürünü satın alınca bu sefer olay 1400'lü yıllara kadar geçti. Sikkelere başladım. Milattan önce 550-330 yıllarını öğrenmem gerekiyor Bozcaada'nın kendi sikkesini darp ettiği dönemler için. Arkeolojik eserler satın almaya başladım. Milattan önce 2000'li yıllara kadar Bozcaada'nın hikayesini götürme zorunluluğum çıktı. Fosillerini topladım, minerallerini topladım. Günümüzden 16 milyon sene öncesindeki Miyozen dönemine kadar Bozcaada'nın hikayesi nasıl oluşmuş bu ada, ona gitmeye başlayınca başlangıçtan bugüne Bozcaada oldu bir anda. Evet. Ve bu elimde bu malzemeler birikirken insan ister istemez beyninin arka tarafında bu illaki bir müze olsun duygusuna getiriyor kendisini. Sanıyorum ilk gün zaten karar vermişsin. Yani o dükkanda hemen Denizler Kitabevi'nde bu müze olacak diye düşünmüşsün. Bu ciddi anlamda beynimde vardı. Yani bu gerek Anadolu'da yaptığım seyahatlerde gerek çocukluktan beri ben müzeye ve ören yerlerine gitmeyi seven biriyim. Yani gezmediğim yerde yok Batı Anadolu'da bu anlamda. Gitmediğim müze de yok, öyle de diyebilirim. Sevdiğim bir olaydı. Neden Bozcaada'da olmasın? Yani bunun içimde bu istek var. Malzemelerin sistemli bir şekilde, kategorik bir şekilde toplanıp tasnif edilmesine geldi iş. Bunların bulunmasına geldi. Neticede zamanla da bu çözüldü bir anlamda. Satın alma yoluyla tamamı. Ve 6 sene kadar önce de o dönemin yerel yönetiminde benim evimde böyle bir koleksiyon olduğunu, bunu sergilemek istediğimi ve bu konuda bana nasıl yardımcı olup olamayacakları konusunda danıştım. O zaman için uygun bir yer yok idi. Ben de bunun olmasını istiyorum. O zaman Bozcaada'da Ayazma yolu üzerinde şehir merkezinden 2 kilometre dışarıda 3 dönüm arazi satın aldım. Bu arazi üzerine adadan mimar İsmail Beydili ve sevgili dostum Akın Baran'ın yönlendirmeleriyle bir müze projesi çizdik. Ve bu projeyi işte bir takım anıtlar kuruluşu da buradaki maceralardan sonra bir sene süren bir süreçten sonra bizim projemiz onaylandı ve bu arazinin içine müze şeklinde, yani insanların bir kapıdan girip belli bir tarihsel anlamda Bozcaada'nın ne olduğunu görebilecekleri bir bina projesi yaptık. Bu da 2-3 sene kadar sürdü ve 2005 Temmuz'unda biz bu müzemizi açtık. O zaman için kurumsal anlamda bir ismi de olmadı. Açıkçası ben yaptığım iş bir Bozcaada Müzesi bu. Fakat özel müze, tabii burada bir işin başka bir boyutu var şimdi. Müze kelimesini kullanamıyorsunuz. Yani kullanabilmeniz için devletin özel müze olabilmeniz için gerekli bir takım istekleri var. Onları yerine getirmeniz lazım. Açıkçası kendi araziniz, kendi tapulu binanız, efendim koleksiyonunuz vesaire. Açıkçası ben devletin istediği her şeyi yerine getiriyordum. Fakat yerine getirmediğim bir tek şey, İşte içeri bekçi, dışarı bekçi, sanat tarihçi, fotoğrafçı gibi 7-8 tane standart ve mutlak sigortalı çalışması gereken eleman istihdam etmeniz lazım. Bunun da altından benim Hakan Gürüney olarak kalkmamın imkanı yok. Müze olamıyorsunuz. Ama buradaki işin insanlara anlatabilen, yaptığınız işi anlatabilen sihirli sözcük müze. Müzenin dışında ne kullanırsanız kullanın, insanlar içeride ne olduğunu algılayamıyorlar. Yani anlatamazsınız. Müze derseniz yasak. Demezseniz içeri o insanlar nasıl girecek? Yani içeri girdiği yerde neyle karşılaşacağını bilemiyor. Büyük açmaz yani. Evet, açıkçası 98 Haziran'dan sonra ben süratle İstanbul'daki ilk önce müzelere giderek Bozcaada'ya ait arkeolojik eser, sikke, şu bu var mı? Nerelerde var? Hemen onların araştırmasına gittiğim zaman o zamanki müze müdürünün bana söylediği şu oldu. Bak Hakan dedim, müze olmak demek devletle uğraşmak demek. Yani böyle yanan bir ateşe elini sok, bir acı hissedersin. Müze olmak istiyorsan bundan çok daha fazla acı çekeceğini bil. İstiyorsan bu yolda devam et. Sana tavsiyem hiç bu işlere bulaşma dedi. Ben inatla bulaştım ama artık geçen yaz en son pes dedim. Ben artık müze olmuyorum. Kurumsal anlamda da bir şahıs firması kurarak Bozcaada Yerel Tarih Araştırma Merkezi diye de iddialı bir isim vererek şirket oldum ve şirkete bağlı bir mekanda da elimdeki koleksiyonu sergileme yoluna gittim. Bütün koleksiyonunu sergiliyorsun. Fakat bahsettiğin Ayazma yolundaki yolu üzerindeki mekandan da taşındın. Orada da böyle farklı bir süreç yaşandı zannediyorum. O süreci de kısaca şöyle anlatacak olursam. Temmuz ayında geçen sene orayı açtık eşimle beraber. Tabelamız yok, bir şeyimiz yok. Biz eşimle içeride oturuyoruz. Önümüzden vızır vızır arabalar geçiyor. Bir kişi gelmiyor. Günlük çok iyi gidiyorum. Hatırlıyorum ben de. Evet. İkinci veya üçüncü gelendim zannediyorum. Ben geldiğim zaman böyle bir tezahüratta bulunmuştunuz İnci ile beraber bana. Gerçekten hüzünlü anlardı. Yani günlük tutuyoruz. Günlüğümüzün dibinde işte bugün ziyaretçi sayısı sıfır. Ertesi gün oluyor. Bugünkü ziyaretçi sayısı sıfır. Biz açıkçası orayı sıfır kişi için yapmadık. Yani o kadar yatırım, o kadar bilgi birikimi, o kadar koleksiyon. İster istemez insan üzülüyor. İlk başlarda tabii sevenlerimiz falan geldi. Bizi ama bu anlamda en çok ziyaret eden kişi Bozcaada Kaymakamı Sayın Bilal Bozdemir idi. Hem Çanakkale Valisi o zamanki Süleyman Kamçı Bey hem Bilal Bey müzemizi birden fazla ziyaret ettiler. Açıkçası o tarihlerde adayı ziyarete gelen misafirleri gerek koma askeri birlikten gerekse belediyeden, kaymakamlıktan yetkili merciler ada tarihinden bir kısım konuları anlatabilmek için de müzeye getiriyorlardı. Bilal Bey çok bizi en fazla ziyaret eden kişidir Bozcaada Kaymakamı. Hatta öyle ki artık yaz sezonu sonuna doğru gelen misafirlerine ben anlatmıyordum. Kendisi anlatıyordu. Yani bu derece bizi çok sık ziyaret etmiş idi. Netice itibariyle biz tabii kızımızın okulu başlayacak düşüncesiyle de 15 Eylül'de geçen sene müzeyi kapattık. Eşyaları da kamyona yükleyip İstanbul'a geri geldik. Bu 2006'nın Ocak ayında Bilal Bey, yani Bozcaada Kaymakamı Bilal Bey bizi tekrar aradı ve Hakan dedi gel senle ortak bir şey yapalım, böyle getir götür bu işler pek şık değil. Sana da zarar, mala da zarar. Doğru bir düşünce. Ne yapalım? Konuşma süreci Nisan ayına kadar sürdü. Nisan ayındaki Bozcaada ziyaretinde gene beni davet etti buraya. Adanın içinde bu işi birlikte yapalım düşüncesi artık ağırlık kazandı. Ve Bozcaada'da kendi ellerinde olan yerleri bana göstermeye başladı. 4-5 tane bina gördükten sonra en son eski halk evi binasının önüne geldik. Orada dururken şöyle hafiften daha bana başını döndürürken Bilal Bey dedim ben bu binayı istiyorum. Ya dedi daha bu bina bize ait mi değil mi ister misin diye de sormadım dedi. Vallahi dedim kiminse kimin ben burayı istiyorum. İyi görüşürüz konuşuruz falan dedi. Daha sonraki süreçte diğer ilgili birimlerle böyle bir binada Bozcaada'nın bu koleksiyonun sergilenip sergilenmeyeceğini gerek yerel yönetimdeki kişilerle, sorumlu kişilerle, gerek adadaki kişilerle bu konuyu sorgulamış Bilal Bey. Sağ olsun hiç kimse olumsuz bir görüş belirtmemiş. Haziran ayında da bir kontratla bu binanın Bozcaada koleksiyonunun sergilenmesi amacıyla bana 5 yılına tahsisatını yaptı. Tahsisatını yapmakla kalmadı. Binanın bütün bakım, onarım, boya, cam değiştirme, çatı yapma gibi bütün eksik gediğini yaptı. Aslında iki şey yapmış oldu. Birincisi bakımsız kalmaya devam ederse çökecek olan mükemmel bir binayı sağlığına kavuşturdu. İkincisi de müze o anlamında kullanmak amacıyla bana verdi. Biz müthiş iki hikayeyi birden ayağa kaldırdı yani. Evet. Çok hoşmuş, evet. Binanın tarihi çok ilginç. Bozcaada'da 1874 yılında müthiş bir yangın oluyor. Arka deniz dediğimiz yerde, kalenin arka tarafında, denize yakın evlerden birinde yere düşen bir sigara izmaritinden çıkan yangın, Bozcaada'nın Rum Mahallesi denilen kısmında. Yangının sigara izmaritinden çıktığı biliniyor mu? Biliniyor. 800'den fazla ev yandığını gazeteden okuyoruz. O tarihte yayınlanmış, Amerika'dan getirdiğim bir gazetede bu makaleyi yazıyor. Sadece evler yanmıyor o yangında. Aynı zamanda ahşap şarap fıçıları da yanıyor. Makalenin devamında diyor ki işte kısa zamanda yeni ürün, üzümler toplanacak. Bunların şaraba dönüştürülüp saklanması için fıçıya ihtiyaç var. Türk hükümeti adalılara yardım etmesinde de fayda var türünden haber devam ediyor. Yani biz 1874'te müthiş bir yangınla Bozcaada'nın Rum Mahallesi'nde ayakta tek bina kalmadığını biliyoruz. O tarihten sonra Amerika'dan gelen bir mimar ve oradan Bozcaada'dan, gerek Bozcaada'dan giden Rumlar, gerekse oradaki birkaç kilisenin para yardımıyla Bozcaada'nın Rum Mahallesi bugünkü görünümünde ızgara planlı bir şekilde yeniden yapılıyor ve yeniden binalar inşa ediliyor. Bizim binamız o tarihte yapılan en yüksek ve en görkemli bina. 3 katlı mermer sütunları olan, ki bu anlamda ada mimarisine aykırı bir yapıdır bu. Dışarıdan bir mimarın çiziminin olduğunu tahmin edebiliyorum. 3 kat üzerinden yapılan müthiş güzel, ama müthiş güzel bir bina. Binanın içine tabii biz ilk girdiğimizde rutubet, şu bu, kötü kaplamalar, kötü boyalar falan falandı. Bilal Bey mimari danışman olarak da adanın Corvus şarapçılığının sahibi Sayın Reşit Söley'i mimari danışman olarak seçip onun dediklerini yapma yoluna gitti işçiler de. Ve Reşit Söley'in hakikaten elinin değdiği bina inanılmaz güzel. Yani ben o binanın içinde bulunmaktan müthiş keyif alıyorum. Bina sağlamlaştırıldı. Olağanüstü güzel ikinci kata çıkan merdiveni ortaya çıkarıldı. Çok güzel bir boya rengi seçildi. Ve bina sapasağlam, zemin katı da sapasağlam, sağlamlaştırıldı ve bize teslim edildi. Şimdi burada Reşit Bey'in de hakkını teslim etmek gerekiyor. Çok güzel bir danışmanlık yaptı oraya. Bina 1950 yılına kadar, o tarihe kadar Tulmidis isimli bir Rum ailenin malı olarak görünüyor kayıtlarda. O tarihlerde bu ailenin son fertleri de 1950'li yıllarda Avustralya'ya göç ediyorlar. Ailenin fertleri kalabalık bir aile ve zaman içinde gidiyor. En son kalan bir mesken yani orası. Tabii ev. Ben çok farklı bir iş yeri olarak amaçlarda da kullanılmış. Yani konsolosluk olarak bir dönem kullanılmış. Bunların kaydını ben bulamadım. Ama yaşlı adalılar oranın konsolosluk olarak kullanıldığını bana şifayen söylediler. Bende öyle bir kayıt belge yok hali hazırda. Bu 1950 yılında giderken 3 katlı bir bina bakımı zor. Yani zemin katın üzerinde 3 katı daha var. 4 katlı bir bina olarak düşünebilirsek. Aile gitmeden önce üst iki katını sahip, üst iki katındaki mermerleri yıkıcılara yıkma parası olarak verme karşılığında binanın üst iki katı yıktırılıyor. Yani bakımsızlıktan ya milletin üzerine çökecek ya da yıktırılacak. Yıkılma yolu seçiliyor ve 1950 yıllardan sonra bina tek kat olarak kalıyor. Elimizdeki fotoğraflardan da bunu zaten net olarak görebiliyoruz. Farklı tarihlerde çekilmiş o yörenin fotoğraflarında bina vakti zamanında 3 katlı. Zaten 3 katlı halinin fotoğrafı var mıdır? Var. Müzede hem onu sergiliyoruz hem adada hali yaşayanlar da birçok kişi de o binanın 3 katlı olduğunu, girdikleri zaman resmen saray gibi bir yere girdiklerini. Adanın en iyi ve lüks konutu olduğu için 1940'lı 50'li yıllarda adaya gelen üst düzey misafirlerin bu evde konuk edildiğini, yedirilip içilip yatırıldığını bize anlattılar. Dolayısıyla tarihsel anlamda mükemmel bir binadaki, bana göre Bozcaada'nın en güzel binası. müze olarak Sayın Kaymakamımız tarafından bize verildi. Ha biz bu arada müze olayını nasıl çözdük? Biz müze değiliz. Bozcaada Yerel Tarih Araştırma Merkezi isminde bir şirketiz. Bizi ziyarete gelmek isteyenlere de yazar kasadan fiş keserek bu sorunu çözdük. Bu bizimki neredeyse bir prototip olacak. Öyle hayal ediyorum. Mikro tarih çalışıyoruz. Çalıştığımız tarih veya yerel tarih üzerine eminim ki önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin birçok yerinde bu tip yerler yapılacak. Çünkü tarihe bakış açısında halkı işin içine koyarak, halkın bizzat oradaki yaşayan insanların hikayeleriyle beraber bir yerel tarihi anlatan müze, tepede ki tarihe doğru farklı bir bakış açısı da yansıtıyor. Türkiye'nin bu tip yerlere ihtiyacı var. Ama bu tip yeri kurumsal olarak nasıl tanımlayacağız? Biz böyle bir çözüm bulduk. Yarın özel müze kurma konusunda devlet farklı bir yöne giderse kapımıza müze yazmaktan gurur duyarız. Veya sizin sirkülasyonunuzun artmasıyla da ilişkili olabilir belki bu kadrolaşmaya gidebilmek. Yani sizin koleksiyonunuzun layık olduğu kadar kalabalıkla buluşması belki kadro yapılandırmanızı da oluşturmanızı evet, sağlayabilir evet, yani değil mi? Doğru kadar, konuşamadım gerçi ama anlattım galiba istediğimi. Ziyaretçi sayısının artmasıyla. Şimdi burada temel faktör şudur. Bu müzenin Bozcaada'nın ekonomisine katma değeri ne olacak? Ben şunu hayal ediyorum. İnsanlar Bozcaada'ya bu müzeyi gezmek için gelmeli. Gezdikten sonra otelinde kalmalı, lokantasında yemek yemeli. Yani çekim merkezi burası olmalı. Bunu ben böyle hayal ediyorum ve bunun böyle zaman içinde de buna dönüşeceğini de biliyorum. Yani insanlar gene Bozcaada'ya gelecek, Ayazma'da denize girecek, balık lokantalarında yemeklenecek ama müzeyi es geçmemeleri lazım. Biz geçen yaz 4 Ağustos'ta müzemizi ziyarete açtık. 31 Ekim'de de müzemizi kapattık çünkü ciddi bir rutubet var. 4 Ağustos'tan sonra yaklaşık 15 Eylül'e kadarki süreçte günlük ziyaretçi sayımız 20 kişi idi. Seneye hedefimiz 40 kişi. Aslında günlük insan sirkülasyonu bu tarihlerde adada diyelim ki 5000 kişi. Biz niçin insanları müzeye çekemiyoruz? Burada biz kendimize sorgulayacağız. Tanıtımımız eksik. İnsanlar bizi bilmiyorlar. Bir de zihniyetle de ilgili olduğunu da düşünüyorum ben. Ki müze kapısında yaşadığımız diyaloglara da hem espri olmak bağımında evet, da evet. Bir sonraki programda tekrar değiniriz. 45 dakikadır hiç parça çalmadan konuşuyoruz. Önemli konuları da konuşuyoruz. Senin hikayeni dinliyoruz. İstersen bu haftaki programı bitirelim. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim katılımın ve bu değerli hikayeni bizimle paylaştığın için. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden müze hikayesinden ve gittikçe uzmanlaşarak devam edeceğiz. En son içeride sergilenenler konuşulacak. Birkaç hafta arka arkaya Hakan'la, Hakan Gürüney ile birlikte bu programı gerçekleştireceğiz. Evet, programa başlarken David Gilmour'un Ada albümünü bu yıl çıkardı. Ada albümünden On An Island isimli parçayla başlamıştık. Şimdi Fikret Kızılok'tan çok güzel bir ada parçasıyla da bu haftaki programın finalini yapalım. Fark Etmeden isimli parçasını dinliyoruz. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de Açık Radyo 94.9 frekansında Deniz Aşırı programında buluşmak üzere diyoruz. Bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz denizpak@akvaryumbozcaada.com adresinden bizimle irtibat kurabilirler. Önümüzdeki hafta Salı günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.